Limburg. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Dit uur, hoe gaan de clubs in het Belgische voetbal om met supportersgeweld? Daarover praat ik zo meteen met de baas van de Pro League, zeg maar de Belgische Eredivisie. En de Indiase maanlander, een paar weken geleden, met grote trots gelanceerd door het land. Die staat op de maan, maar hij staat wel uit en gaat ook niet meer aan. Nu eerst het NOS Journaal met Michel Koenen. Ajax stapt mogelijk naar de rechter omdat de club woensdagmiddag de gestaakte wedstrijd tegen Feyenoord niet wil uitspelen. De Amsterdamse club wil woensdagavond een wedstrijd spelen tegen Volendam. Die inhaalwedstrijd stond al langer op de agenda. Het duel tegen Feyenoord werd gistermiddag gestaakt vanwege vuurwerk dat op het veld was gegooid tot twee keer toe. De KNVB bepaalde vandaag dat de wedstrijd woensdagmiddag dus zonder publiek moet worden uitgespeeld. En behalve Ajax gaat ook Volendam niet akkoord met die beslissing, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg. Daar hebben we het Twitter-account of het Instagram-account van de voorzitter, van Jan Smit, voor. En die meldt ons in chocoladeletters. Dat is pas competitievervalsing. Een kots-emoji erbij. En hij noemt het een belachelijk besluit waar ze niet mee akkoord gaan. De Volendammers willen woensdagavond gewoon tegen Ajax spelen. En de club onderzoekt wat er juridisch mogelijk is. Er komt nog dit voetbalseizoen een experiment met een digitale meldplicht voor hooligans met een stadionverbod. Dat heeft burgemeester De Pla van Breda bekendgemaakt. Mensen zijn het zat om met een kind naar een voetbalstadion te gaan, waarbij je het idee hebt, waar ben ik eigenlijk? Ben ik wel bij een feest? En als je niet van voetbal houdt en je ziet hoeveel politie-inzet er nodig is, als je ziet welke ellende er wordt aangericht, zeg je echt van, is dit het allemaal wel waard? En dan kom ik tot de conclusie, dan hebben die rotzakken het uiteindelijk wel voor ons allemaal verpest. En dat mocht niet gebeuren. Dat willen we niet laten gebeuren. In drie gemeenten gaan het ministerie van Justitie en Veiligheid, de KNVB en de gemeente de proeven uitvoeren. In welke drie, dat is nog niet bekend. Supporters met een meldplicht die moeten zich via een app melden en mogen dan tijdens een wedstrijd niet in de buurt van het stadion komen. Het ministerie van Justitie komt binnenkort met meer details over het experiment. Rusland heeft zich schuldig gemaakt aan systematische, wijdverspreide en gruwelijke martelpraktijken in bezette delen van Oekraïne. Dat heeft de leider van een VN-onderzoek gezegd in een hoorzitting. En vooral in detentiecentra zouden mensen zijn gemarteld. In Libië zijn 8 functionarissen vastgezet. De openbaar aanklager verdenkt ze onder meer van wanbeheer, nalatigheid en andere menselijke fouten. Die hebben bijgedragen aan de damdoorbraak die duizenden mensen het leven kostte. In de Westerkerk in Amsterdam hebben honderden mensen afscheid genomen van fotograaf Erwin Olaf. Hij overleed vorige week, 64 jaar oud. Woensdag wordt hij begraven in besloten kring. Opnieuw heeft Big Bazaar van de rechter geen extra tijd gekregen om orde op zaken te stellen. En daarmee lijkt het doek definitief gevallen voor de koopjesketen. Een advocaat van het bedrijf laat weten de strijd te zullen staken. En via de rechtbank probeerde Big Bazaar extra tijd te krijgen om afspraken met schuldeisers te maken. En diezelfde schuldeisers die zullen nu morgen opnieuw het faillissement aanvragen. En Big Bazaar gaat zich daar niet meer tegen verzetten, zegt de advocaat. De Nederlandse publieke omroep moet niet uit 9, maar uit maximaal 6 omroepverenigingen bestaan. Dat adviseert het Adviescollege Publieke Omroep, dat in opdracht van het kabinet de toekomst van de NPO heeft onderzocht. In het rapport staat verder dat de overheid zich minder met de publieke omroep moet bemoeien. Ook moeten omroepen aan strengere voorwaarden voldoen en zouden ze beoordeeld moeten worden op hun herkenbaarheid en toegevoegde waarde in de samenleving. Dat vindt het adviescollege. Het rapport over de NPO is overhandigd aan demissionair staatssecretaris Oesloe van Media. Het weer nog, zon en wolkenvelden. Vannacht wat opklaringen en dan daalt de temperatuur naar 9 tot 13 graden. Morgen vooral in het oosten zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden en er waait een matige zuidenwind. Michel, dankjewel. We gaan naar Erik Evengroen bij de ANWB. Waar staat het vast, Erik? Nou, onder andere op de A2, maar daar begin ik wel met goed nieuws. Utrecht richting Den Bosch. Want daar was bij Zaltbommel een ongeluk. De weg is daar inmiddels wel weer vrij, maar de vertraging is nog wel een half uur. Verder nu naar de regio Rotterdam en Den Haag, want daar hebben we de meeste vertraging. Ik begin met de A4, Den Haag richting Rotterdam. Dus ik knoop het Ketelplein en knoop het Benelux. Heb je bijna een uur oponthoud en het komt door een ongeluk op de A15. Verkeer van Den Haag naar Rotterdam kan ook via de A13. Maar ook daar heb je vertraging. Den Haag richting Rotterdam. Voor Rotterdam Overschie staat daar 12 kilometer file en de vertraging is een half uur. En dan de A15 Europoort richting Rotterdam. Voor Hoogvliet is een ongeluk gebeurd. De weg is nog steeds helemaal dicht. Verkeer kan er wel langs via de rechter parallelbaan. Maar hou dus rekening ook hier met een uur vertraging. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Te zien op Paleis het Loo. kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. 30 jaar lang, €10.000 netto per maand. Oh, stel je voor dat je dat elke maand krijgt. 1 oktober kan het gebeuren. De droomsalaristrekking van Staatsloterij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Kan het gebeuren. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross al vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Als je last hebt van je schouder, knie, heup of hand, kun je voor een behandeling ook naar Expert Clinics gaan. Het wordt gewoon vergoed door je zorgverzekeraar en daarna kun je weer doen wat je leuk vindt. Lekker suppen bijvoorbeeld. Of lekker zwemmen. Expert Clinics. Voel je weer mens. Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met heyboekhouden.nl. Het is woonmaand bij Prominent. Ga je voor een groene bank of kies je juist voor een naturel kleur? Alles is mogelijk. Ontdek jouw stijl bij Prominent. Kom langs in een van onze winkels. heyboekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis. NPO Radio 1. NOS NTR. Je zou bijna zeggen, je stopt met het betaald voetbal in Nederland. Want we kunnen het niet... Gewoon in zijn geheel. Ja, stop er maar mee. Marco van Basten, gisteren bij Ziggo Sport na de gestaakte voetbalklassieker. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Maar zijn plan helemaal met betaald voetbal stoppen, dat gaat voorlopig niet gebeuren. Er wordt wel nagedacht over hoe er paal en perk kan worden gesteld aan het geweld in en rondom de voetbalstadions. Dat doet de regiegroep Voetbal en Veiligheid. En u hoort de Bredase burgemeester Paul de Pla, die in die regiegroep de voetbalgemeente vertegenwoordigt, in gesprek met onze verslaggever Sander van Hoorn. Wat ik zie, is dat het maatschappelijk draagvlak voor het voetbal wel langzaam maar zeker aan het verdampen is. Want mensen zijn het zat om met een kind naar een voetbalstadion te gaan, waarbij je het idee hebt, waar ben ik eigenlijk? Ben ik wel bij een feest? Of ben ik bij een opgefokt zootje? Wie is hier eigenlijk de baas in het stadion? En als je niet van voetbal houdt en je ziet hoeveel politie-inzet er nodig is, als je ziet welke ellende er wordt aangericht, zeg je echt van, is dit het allemaal waard? Ja. En dan kom ik tot de conclusie, niet als burgemeester, maar als voetballiefhebber, dan hebben die rotzakken het uiteindelijk wel voor ons allemaal verpest. En dat mocht niet gebeuren, dat willen we niet laten gebeuren. Nee. Wat moet er gebeuren om dat om te draaien? Ervoor zorgen dat de clubs echt weer de baas zijn in het stadion. En dat we duidelijk maken met de goedwillende supporters, met de gemeente, met de politie, dat er geen ruimte is voor de mensen die het voortdurend verpesten. En dat betekent af en toe ook harde maatregelen nemen. Gericht op de personen die het steeds verknallen. Maar ook als een groep te groot is om iedereen eruit te halen, dan maar eventjes zonder dat gedeelte van het stadion en gewoon kijken of het dan wel rustig kan plaatsvinden. Want we willen allemaal een feest wat voor iedereen veilig, gastvrij kan plaatsvinden. Suggereert u nu een tijdelijk stadionverbod voor de collectieve F-site dan bijvoorbeeld? Nou, ik laat me niet over lokale situatie uit, want dat is echt een Amsterdamse situatie. Maar als je tot de conclusie komt dat een deel van het stadion zich zo misdraagt, en dat niet voor de eerste keer is, dan moet je echt afvragen, horen deze groep wel in het stadion thuis? Want ze maken het ook onveilig in het stadion. En stel, je gaat niets voeren naar zo'n wedstrijd toe. En je hebt je zoontje bij of je dochter bij. En je komt ineens tussen het vuurwerk. Je komt ineens tussen de ME te staan, omdat er een aantal andere gasten rellen aan het schoppen zijn. Wat denk je dan? Wat doet het met jou als gewone supporter? Nu is er natuurlijk een hybride vorm. Je kunt als politie ervoor zorgen dat mensen het stadion niet inkomen als ze een stadionverbod hebben. Er zijn apps in ontwikkeling. Maar bijvoorbeeld ook vanmiddag nog de lijsttrekker van het CDA die zegt, laten we daar nou echt wel werk van maken. Die meldplicht, het stadionverbod. Is dat een oplossing? Helemaal mee eens. Volgens mij gaan we ook keihard werken. Er zijn we keihard aan het werken met een digitale meldplicht. Want dat maakt het makkelijker om dat werk uit te voeren. Maar laten we ook met elkaar aangeven, hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit gedrag niet lonend is? En dan moet je op een gegeven moment ook laten zien, de club is de dupe van deze zogenaamde supporters. Want dan ga je op een gegeven moment ervoor zorgen dat de clubs en de goedwillende supporters zien dat deze mensen de club niet helpen, dat dit niet de ware supporters zijn. Deze helpen eerder de club verder in de penarie, dan zullen de club daadwerkelijk helpen. En inmiddels is duidelijk dat er dus wel zo'n experiment komt met een digitale meldplicht in 3 steden. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer. En dan door naar België, want Nederland is niet het enige land dat met supportersgeweld te maken heeft natuurlijk. Ook in België hebben ze dat probleem. Daar hebben ze de laatste tijd een nieuwe aanpak bedacht. Daar ga ik over praten met Lorin Parijs, de CEO van de Pro League, de Belgische Eredivisie. Goedemiddag. Goedemiddag. Allereerst, wat dacht u gisteren toen u hoorde over het geweld tijdens Ajax Feyenoord gisteren? Ja, verschrikkelijk jammer, hè? Want de burgemeester die ik daarnet aan het woord hoorde, die heeft het wel goed verwoord natuurlijk. Het zijn een aantal mensen die, wat dat mij betreft, eigenlijk geen voetbalfans zijn, die het gewoon verknallen voor de rest. En dat is een ontzettend moeilijke situatie. De oplossingen waar dat jullie aan denken, zoals zo'n digitale meldingsplicht, zijn ook dingen die wij graag zouden invoeren. Ja, want er is dus al wel zo'n nieuwe aanpak, maar daar is zo'n digitale meldplicht geen onderdeel van? Nee, wat wij gedaan hebben is, ik zit hier nog maar even op mijn stoel als CEO van de Pro League, maar het eerste wat wij gedaan hebben is een veiligheidsplan gemaakt. En in dat veiligheidsplan hebben we ervoor gezorgd dat alle inbreuken in elk stadion op dezelfde manier bestraft worden. Dus dezelfde strafmaat, hè, die we ook flink zijn gaan verzwaren. Dat betekent dat we soms een verdubbeling hebben voorzien en dat we eigenlijk tot een levenslang stadionverbod kunnen komen in de praktijk als je recidive pleegt. Dus dan krijg je 25 jaar stadionverbod. Mm-hmm. We hebben ervoor gezorgd dat elke inbreuk door een onafhankelijke instantie wordt beoordeeld en dat je binnen de 20 werkdagen beroepstermijn inclusief je straf kent. En van zodra dat je een inbreuk gepleegd hebt, word je ook geschorst. Zodanig dat je de volgende wedstrijd niet gewoon terug in het publiek kan gaan zitten wachten tot je definitieve uitspraak er is. Want dan zegt iedereen in de omgeving, goh, ik heb die meneer vorige keer een vuurpijl zien gooien en nu zit hij gewoon terug naast mij in de tribune. Dus dat hebben we gedaan. Mm-hmm. Maar we hebben zeker niet alleen op die sancties ingezet. We zien dat het eerste seizoen, dat was vorig seizoen, waarin dat van toepassing is geweest, we 282 jaar stadionverbod hebben uitgesproken. Dus we zijn 282 jaar in totaal. Ja, dat klopt. Dus we zijn best wel heel streng geworden. We hebben ook gezien dat we 4 keer zoveel dossiers hebben binnengekregen, omdat het niet langer de clubs zelf zijn die moeten beslissen of ze een van hun eigen fans bij wijze van spreken een sanctie opleggen. Maar dat het dat onafhankelijke orgaan is dat daar voor in staat. En dat is natuurlijk altijd veel gemakkelijker dan een eigen supporter een sanctie op te leggen. En werkt deze aanpak? Kunt u dat al zeggen? Goh, ik vind het wat vroeg om dat te zeggen, eerlijk gezegd. Ik vind 282 jaar, ik zou natuurlijk liever gezien hebben dat er 0 jaar stadionverbod moet worden uitgesproken. Want dat zou ook betekenen dat er niks gebeurt, dat helemaal niet door de beugel kan in onze stadions. Maar dat is misschien wel heel optimistisch. Ja, tuurlijk. Maar dat is de visie waar je uiteindelijk wel naar moet streven. Hè? Of dat je die dan uiteindelijk ook binnen mijn levensspannen gaat realiteit zien worden, dat is een andere vraag. Maar ik zie wel, omdat we heel vaak overleggen met collega's van andere ligas, dat er een probleem is en dat na COVID dat probleem effectief in heel veel landen de kop heeft opgestoken. En dat iedereen daar natuurlijk op zijn eigen manier oplossingen voor zoekt. En wij zijn ook leentje buur gaan spelen, over de muur gaan kijken van andere landen en met onze ogen gaan stelen van wat denken wij dat hier in België zou kunnen lukken. Ja, en zo'n incident als gisteren in Amsterdam, is dat onlangs dan nog in België voorgekomen? Iets vergelijkbaars wellicht? Vorig seizoen waren er zeker vergelijkbare incidenten. Ik denk dat elke CEO van een profliga in Europa niet zou durven te zeggen dat het bij hem niet opnieuw zou kunnen gebeuren. Want dat is een heel moeilijk gegeven, ook een moeilijk probleem om aan te pakken. Je hebt daar gewoon heel veel mensen voor nodig en instanties voor nodig om dat te kunnen doen werken. Ja. En ik heb gezegd, als we ons plan hebben aangekondigd, dat we nu de eerste stap zetten in een cultuurverandering en dat we, wat mij betreft, pas binnen 5 jaar gaan weten of wat we gedaan hebben ook effectief gaat werken. Meneer Parijs, ik kom zo meteen bij u terug. Ik wil nog eventjes naar onze correspondent Kiesja Hekser. Want er zijn in het Belgische voetbal nog meer experimenten. In de strijd tegen biergooiers wordt in het stadion van Gent al een tijdje geëxperimenteerd met een speciale beker. En Kiesja ging daar dit weekend naartoe. De harde kern van Gent laat al van zich horen. Over een kwartiertje begint de wedstrijd. En binnen staan fans in blauwe clubkleuren gehuld in de rij om nog snel een biertje te halen voor het zover is. En dat biertje, dat kunnen ze alleen drinken in een speciale statiegeldbeker. Met in iedere beker een unieke chipcode. Well, ik ben eigenlijk met het concept ontwikkeld omdat ik eigenlijk gefrustreerd was als ik met vrienden naar events ging met herbruikbare bekers. En ik gaf een rondje, ik betaalde 5 bekers en zij gingen met mijn beker terug en zij kregen mijn statiegeld terug. Vandaar dat we eigenlijk het concept hebben ontwikkeld om in iedere beker een chip te steken en we koppelen eindelijk de beker aan wie hem betaalt. Rudy de Kerpel is van het bedrijf Goodless. Het is een club die zich inspant om verspilling tegen te gaan. Want dat was het originele idee, recycling bevorderen. Maar er is een bijkomend effect en dat betekent slecht nieuws voor biergooiers. Zeker in ons systeem kunnen we eigenlijk door het feit van de tech weten we wie dan betaald heeft. Kunnen we, als we de beker hebben, als we de weggegooide beker op het terrein recupereren, kunnen we eigenlijk de eigenaar van de beker identificeren. En in hoeverre gaat dat helpen, denkt u, om biergooien tegen te gaan? Of het het ultieme middel is, dat kan ik niet garanderen natuurlijk. Maar het helpt natuurlijk wel om te gaan identificeren vanuit welke hoek de bekers worden gegooid. En op die manier kan je toch wel eventueel de rotte appels er gaan uithalen. En kan je ook wel een voorbeeld stellen. Kan je zeggen, kijk, je gaat niet met bekers gooien. En wij weten wie u bent en we gaan u een boete geven. En als zich dat blijft voordoen, dan gaan we je schorsen. Dus het geeft wel de mogelijkheid om met bewijzen, met effectieve bewijzen, aan te tonen dat mensen misbruik maken van het systeem. In dit stadion draait de proef nu al 5 maanden. En vandaag is de eerste dag dat iedereen in het stadion alleen nog maar bier uit deze speciale bekers kan drinken. Ook de harde kern moet eraan geloven. Dat is natuurlijk de plek waar nog wel eens een biertje gegooid wordt. Een beetje vroeg om zeker te zijn of het ook echt werkt. Maar op de tribune kennen de fans de bekers inmiddels. Ja, maar voor alles dat ze iets uitvinden, is er iets dat kan omgezeild worden ook. Hè. Hoe dan? Ja, dat ga ik je niet vertellen. Hè. Nee, dat weet ik niet. Nee, klinkt ergens wel logisch, maar bier dient niet voor te gooien. Hè. Denk voor op te drinken. Hè, dus. Denkt u dat het gaat helpen tegen bier gooien? Nee, ik vrees van niet. Mensen uit frustratie gaan wel snel nog altijd in de bier gooien. Maar dan weten ze dus wie dat gedaan heeft, omdat die chip er is. Die is gekoppeld aan die betaalkaart. Dan gaan wel een goede ziel dat bekertje oprapen en daar deponeren. Zeker weten. Dat is een broederschap hier op Gent, als het niet weet. En iedereen weet wat er gisteren bij Ajax Feyenoord gebeurde. Het is aan de hand. Kuzibiuk komt naar de zijkant. Is waarschijnlijk het een en ander gegooid. Ja. Er is een bekertje op het veld geland. Ajax Feyenoord is gestaakt vanwege biergooiers, maar uiteindelijk ook vanwege vuurwerk. Is het ook mogelijk om vuurwerk te maken dat herkent wie de eigenaar is? Laten we beginnen met de bekers en als we dat probleem hebben opgelost wil ik rustig nadenken over het vuurwerk. Maar ik wil graag beginnen met Ajax de bekers te leveren en van dit deel van het probleem al op een oplossing aan te reiken. Terug naar Lauren in Parijs, de bestuursvoorzitter van de Pro League. Ja, dit soort kleinere experimenten, helpen die ook wat u betreft? Wel, we hebben ondertussen het experiment waar jullie verslag over uitbrachten ingevoerd in de hele Pro League. Dus al onze clubs, al onze 28 clubs, serveren nog enkel bier uit herbruikbare bekers. We hebben dat wel in alle eerlijkheid, vooral uit duurzaamheidsoverwegingen gedaan. En dit is een bijkomend voordeel? Het bijkomend voordeel is natuurlijk dat je inderdaad kan identificeren wie dat een beker betaald heeft. En op die manier ben je natuurlijk altijd traceerbaar. En worden er minder bekers gegooid? Goh, ik heb daar nog geen cijfers over gezien, dus ik kan er eigenlijk nog geen uitspraak over doen. Maar op het eind van het seizoen zullen we dat zeker analyseren. We hadden net over die nieuwe aanpak die hen nog veel meer behelst dan alleen dit. Zou dat wat zijn voor Nederland? Zou Nederland die Belgische aanpak moeten overnemen? Goh, ik ken de Nederlandse situatie onvoldoende om er een uitspraak over te doen. En wij zijn eigenlijk vaak in overleg met elkaar. We hebben donderdag nog een overleg gepland over de aanpak van racisme bijvoorbeeld met elkaar. En wij leren constant van elkaar. Wij vinden het belangrijk hier in België dat je inzet op preventie, dat je inzet op de opleiding van je personeel, op technologie, op het sanctioneren waar we het daarnet over gehad hebben, maar ook daarna bijvoorbeeld op herstelgerichte trajecten. Bij ons is het zelfs zo dat als iemand een sanctie heeft opgelopen, dat hij in bepaalde omstandigheden, als hij een individueel hersteltraject volgt, bijvoorbeeld in Kazerne Dossin, dat is een deportatiemuseum bij ons, waar we het over polarisatie hebben bijvoorbeeld, dat hij in aanmerking kan komen voor sanctievermindering. Dus wij proberen die hele keten van preventie tot en met herstelgericht werken wanneer iemand een sanctie heeft opgelopen, effectief altijd voor ogen te houden en uiteraard ook in te zetten op nieuwe technologie. Ja, we zitten inderdaad met apps te kijken hoe dat je ervoor kan zorgen dat je de toegang tot een stadion alleen voorbehoudt voor mensen die uiteraard geen stadion hebben. Die geen verbod hebben, nee. Maar wij hebben een ticketing systeem ingevoerd dat wordt gebruikt door al onze profclubs en waardoor wij nu de databases met de stadionverboden in real life, in real time, kunnen connecteren met het ticketing systeem. En dus je kan, als iemand die stadionverbod heeft opgelopen, zelfs geen ticketje meer kopen op jouw naam. Veel ontwikkelingen. Dat is onmogelijk. Dank voor dit gesprek, Lauren Parijs van de Vlaamse Pro League. Erik Evengroen, hoe is het intussen op de snelweg? Nou ja, we hebben ruim 300 kilometer file. Dat is redelijk gebruikelijk voor een maandagmiddag-avondspits. Wel niet meer file op de A50 nu, Arnhem richting Os. Bij knooppunt Bankhof is ook een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is ruim 3 kwartier. De Franse regering heeft harde straffen aangekondigd voor supporters die gisteren tijdens de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Olympique Marseille homofobe liederen zongen. Die duurde bijna een kwartier, volgens een verslaggever van het Franse persbureau AFP. De minister van Sport wil dat Paris Saint-Germain die fans opspoort en een stadionverbod oplegt. De politie heeft op de A12 ruim 120 klimaatactivisten aangehouden die niet uit zichzelf wilden vertrekken. Dat heeft overigens weinig consequenties voor de deelnemers. Ze worden steeds in een bus naar het stadion van ADO Den Haag gebracht en daar weer vrijgelaten. Het is voor de 17e dag op rij dat Extinction Rebellion demonstreerde tegen fossiele subsidies. En in het Turkse Antalya zit al een week lang een Belgische vrouw van 28 vast. Ze had in haar koffer 3 stenen meegenomen voor in haar aquarium thuis. Maar op het vliegveld werd ze opgepakt op verdenking van diefstal van archeologisch materiaal. Nu zit ze in een appartementje in Antalya het proces af te wachten. Zo zegt ze tegen het laatste nieuws. 7:30 gaat de zon hieronder. En dan kunnen we eindelijk buiten komen omdat het dan doenbaar is voor ons. Voor de rest zitten wij al hier. De stenen zijn beoordeeld door Turkse experts en wel degelijk van archeologische waarde. Dus wellicht zit ze nog maanden vast. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De Indiase maanlander van de Chandrayaan 3 gaat ondanks meerdere pogingen niet meer aan. Een maand geleden werd India het 4e land op de maan, op een plek waar nooit eerder een ruimtevaartuig was geland. Namaskar. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. De maanlander heeft 14 dagen rondgereden op de Zuidpool van de maan. Erik Laan, goedemiddag. Goedemiddag. U bent ruimtevaartdeskundige bij het bedrijf Ion Orbit. Die maanlander gaat dus niet meer aan nadat hij was uitgezet. Waarom hebben ze hem uitgezet? Nou, ze hebben hem uitgezet om te zorgen dat hij in een veilige toestand kwam. En ja, je moet begrijpen natuurlijk dat op de maan op een gegeven moment wordt het nacht, wordt het heel erg koud. En die rover moet dat overleven en ook die lander moet dat overleven. En het probleem is dat als het nacht wordt op de maan en dat duurt dan 14 dagen, dan wordt het heel koud en dan gaat de elektronica kapot. En zodra de zon weer opkomt, ja, dan wil je weer contact maken. Maar ja, dan is die elektronica hoogstwaarschijnlijk heeft het begeven. Ja, dus dat is dan ook de oorzaak. Ja, dat is zeer waarschijnlijk de oorzaak. Dat lag ook wel in de lijn der verwachting. Dat hij het niet zou overleven, die maandnacht. Maar ja, het is natuurlijk altijd leuk om dat toch te gaan proberen. Of hij het wellicht toch nog doet. Ja. Dat hebben ze sinds een paar dagen geleden zijn ze dat aan het proberen. Sinds de zon weer is opgekomen om de landingsplek. Maar goed, nog niet met succes, helaas. Nee, want we spraken u een maand geleden in dit programma toen de maanlander net was geland. En u had het toen ook al hierover dat dit waarschijnlijk zou gaan gebeuren. Want het zou dus eigenlijk een verrassing zijn als hij nog wel was aangegaan. Dat zou wel een verrassing zijn, ja. Ja. Zijn er nou manieren waarop zo'n maanlander niet kapot gaat met die lage temperaturen? Kun je daar iets aan doen? Ja, je kunt er iets aan doen. En dat is al eerder gedaan op de maan ook door andere partijen. Is om hem uit te rusten met zogeheten radioisotoopheaters. En dan gebruik je eigenlijk het verval van radioactieve materialen, waardoor warmte wordt opgewekt. En dan kun je kunt er ook elektriciteit mee opwekken dan. Maar ook gewoon warmte om te zorgen dat de batterijen en de elektronica, zeg maar boven de min 50 Celsius blijven. En dat is een temperatuur waarop elektronica, zeg maar, kan overleven. Als het dan echt min 60, min 70 wordt, dan komen er gewoon cracks in die elektronica. En dan is het stuk. Dan kun je er niet meer mee praten. Nee, maar die technologie die zat dus niet op deze maanlander. Die zat niet op deze. En dat is op zich wel begrijpelijk. Het is toch radioactieve materialen die je in zo'n lander moet stoppen. Dus met lanceringen heeft dat altijd wel consequenties. En dat is ook in de ontwikkeling van zo'n lander. Ja, moet je die radioactiviteit toch in oogschouw nemen. Dus dan wordt automatisch ook de ontwikkeling van zo'n lander duurder. Dus, maar het is theoretisch of technisch is het gewoon goed mogelijk om die dingen uit te rusten met die heaters. Ja, en in dit geval was het dus ingecalculeerd dat hij 2 weken lang heeft rondgereden en toen uitging. Kunnen we dan toch spreken van een geslaagde missie? Jazeker, ja, de Indiërs die zeggen dat ook. Die hadden ook, zeg maar, nominaal gezegd, we gaan 2 weken ons ding doen. Die rover heeft 100 meter afgelegd, allemaal wetenschappelijk onderzoek gedaan. En we gaan gewoon kijken of hij na die maandag toch weer signaal geeft. Maar goed, dat is niet zo. Maar het is een succes. En de Indiërs noemen het nu ook dat, ja, daar staat nu een ambassadeur op de maan namens India. Ja, dat is mooi bedacht, ja. Wat heeft de maanlander kunnen doen in die 2 weken? Ja, na de landing van die maan heeft hij dus een rover. Die heet Pragyan. Heeft hij losgelaten op het oppervlak. 26 kilo met 6 wielen. Die is gaan rondrijden. En er zitten 2 belangrijke instrumenten op. Een soort röntgenmicroscoop en een zogeheten LIPS-spectrometer. En met die 2 instrumenten kun je op korte afstand naar de bodem kijken. En kun je de mineralogie en de eigenschappen van het maanondergrond kun je onderzoeken. En ze hebben daar een aantal wetenschappelijke resultaten mee geboekt. Ze hebben een aantal metalen gevonden en zwavel. Maar wat ze nog niet gevonden hebben is waterstof. En waterstof is natuurlijk een onderdeel van water. En dat was toch wel een doel om dat te gaan vinden op de maan. Maar dat is nog niet, in ieder geval nog niet in de niet met deze missie, wetenschappen naar voren gekomen dat ze dat gevonden hebben. Misschien gaat dat nog komen. Dat het nog gepubliceerd wordt? Of dat het bij een volgende missie wordt gevonden, bedoelt u? Nee, dat het nog gepubliceerd, dat ze dat toch gevonden hebben. Maar dat ze dat nog even stilhouden. Verder aan het onderzoeken zijn. Ja, dat is nog maar verse data natuurlijk. En staat de volgende missie naar de Zuidpool van de maan al gepland, dat u weet? Van de Indiërs weet ik wel dat ze wel volgende missies aan het plannen zijn. Al staan die niet echt volgende maand al op het lanceerplatform. Maar er zijn een aantal Amerikaanse landers die bezig zijn. En er is op dit moment ook een Japanse lander die gaat de komende maanden ergens landen. Dus het is een drukte van. Het is druk, inderdaad. Dank voor dit gesprek, ruimtevaartdeskundige Erik Laan. Zometeen in Nieuws en Co. Steeds meer Nederlanders zitten aan zware morfineachtige pijnstillers zoals oxycodon. En daarover groeit de zorg bij specialisten. Als werkgever wil je goed voor je mensen zorgen. Daarom draag je met een pensioen van ASR bij aan de financiële fitheid van je medewerkers. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. StudyGo is het online platform dat schoolwerk makkelijker maakt voor elke middelbare scholier. Op StudyGo vind je video's van onze docenten die lesstof aan jou uitleggen. Of oefen met onze oefentoetsen die volledig aansluiten op jouw schoolboeken. StudyGo maakt schoolwerk makkelijker. Ontdek op asr.nl/mkb welk pensioen bij jouw bedrijf past. Vanavond op NPO 2 in de TBS. Moet het gewoon niet prioriteit nummer 1 zijn om eerst van die verslaving af te komen? Ik denk dat dat ook gebeurd is. Maar waar het over gaat is, hoe moet het nou verder? Hè? Wat moet hierna gaan gebeuren? Die 2 weken waren we bang. Het was zo onvoorspelbaar wat ze dan weer zou gaan doen. Ja. In de TBS. Vanavond om 21:50 bij BNNVARA op NPO 2. Alles wat wij doen draait om onze cliënten. Al ruim 140 jaar lang. Bank ten KTNC. Private banking sinds 1881. Onthoud die naam. NPO Radio 1. Het is zo goed als 6:30. Hier is Michiel Koenen met het nieuws. Er komt nog dit voetbalseizoen een experiment met een digitale meldplicht voor hooligans die een stadionverbod hebben. Die supporters moeten zich dan via een app melden en mogen tijdens een wedstrijd niet in de buurt van het stadion komen. Ajax wilde gisteren gestaakte wedstrijd tegen Feyenoord niet woensdagmiddag uitspelen, zoals de KNVB heeft besloten. Ajax wil die avond de inhaalwedstrijd tegen Volendam spelen, die al veel langer stond gepland. Ajax en Volendam overwegen juridische stappen. Vakbond CNV noemt het dreigende faillissement van Big Bazaar een harde klap voor het personeel. De kopjesketen kreeg vandaag van de rechter opnieuw geen extra tijd om afspraken te maken met de schuldeisers. En daarop staakt Big Bazaar de strijd, zegt een advocaat. En de voorzitter van het Canadese Lagerhuis heeft zijn excuses aangeboden voor het eren van een Oekraïner die in de Tweede Wereldoorlog in een SS-eenheid voor Nazi-Duitsland vocht. De man van 98 zat vrijdag in de zaal toen de Oekraïnse president Zelensky het parlement bezocht en kreeg tot 2 keer toe een staande ovatie. De voorzitter excuseerde zich voor het feit dat hij zich niet goed had ingelezen in de Oekraïner. Erik Evengroen bij de ANWB. Hoe staat het met de files? Nou, onder andere de A2 die gaat een stuk beter. Utrecht richting Den Bosch. Bij Zaltbommel is de weg weer helemaal vrij, maar de vertraging is nog wel 30 minuten. Dit kwam door een eerder ongeluk. De A4 Amsterdam richting Rotterdam voor knoop het Ketelplein. 12 kilometer file rijden en 3 kwartier oponthoud. De A15 verkeer Europoort richting Rotterdam. Daar gaat het gelukkig ook beter, want daar is de weg inmiddels weer vrij na bijna 2 uur helemaal dicht te zijn geweest. De vertraging is nog wel fors, ruim 30 minuten. En tot slot de A50 Arnhem richting Os. Bij knooppunt Bankhoeve is ook een ongeluk nu gebeurd. Er is verderop ook zelfs nog een vrachtwagen gestand met pech, dus dat is dubbel op. De linkerrijstrook is daar dicht en de vertraging is ook hier bijna 1 uur. Weerman Marco Verhoef is in de studio. Ik zie steeds het woord nazomer opduiken her en der. Maar vanochtend dacht ik, ja, nou, het is gewoon hartstikke herfst, toch? Ja, misschien hoort dat wel een klein beetje bij die nazomer. Want je komt natuurlijk later in het seizoen. De dagen worden een heel stuk korter. Het gaat erg snel nu. Ja. En dat betekent dat de piek in temperatuur ook vaak heel kort is. Dus laten we zeggen, tussen 3 en 5, nazomertje, 2 en 4 is het heerlijk buiten. Maar daaromheen, de dagen beginnen natuurlijk met vrij lage temperaturen. Het moet even op gang komen. Soms heb je zelfs nevel of mist dat nog moet oplossen. Ja, dat duurt altijd eventjes. En dan uiteindelijk in de middag komt het helemaal goed. Heb je een kortstondig een fijn gevoel. En dan s'avonds, ja, dan gaat het toch weer vrij vlot afkoelen. Heb je vlot weer een jasje nodig. Nou, en dat beeld dat bestaat. En dat beeld houden we de komende dagen ook een beetje vast. Uiteindelijk de maximumtemperaturen, die klinken heerlijk in de oren. Morgen bijvoorbeeld 19 op de Wadden, maar 24 zelfs in het zuidoosten van het land. Ja, dat klinkt als heerlijk. Ja. Dat is het ook. Alleen het is allemaal vrij kort. En het weerbeeld erbij morgen is overigens best prima, hoor. Met flinke zonnige perioden. Vooral in het oosten. In het westen komen wat meer wolkenvelden voor. En dat is eigenlijk ook wat je nu ziet. En de rest van de week? Steeds weinig verandering. Voor de woensdag ook weer die 19 tot 24 graden op de thermometers. Droog met zonnige perioden. Later op de dag wel meer bewolking. Misschien dat er donderdag in het westen her en der wat lichte neerslag valt. Temperatuur ook 2 graden lager. En ook meer wind. Dus donderdag is dat altijd dan een iets mindere dag. Maar zeker niet slecht. En de neerslaghoeveelheden blijven vrij beperkt. Nou, dagen daarna geldt eigenlijk hetzelfde voor. Waarbij in het weekend de temperatuur weer wat lijkt op te lopen. Dus dat nazomerweer, ja, dat is er wel. Maar weet wel, die piek in temperatuur is vrij kort. Dankjewel, Marco. Ster. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Je huis verduurzamen? Hoe doe je dat? Met Vincent natuurlijk. Vincent is de warmtepomp voor binnen. Dus zonder buitendeel. Ideaal, ook voor jouw woning. Vincent staat voor je klaar. Maak kennis met Vincent op ontmoetvincent.nl. Ik dacht aan een strandvakantie. Nee, NRV. NRV? Ja, op rondreis met NRV. Ik wil avontuur. Leren over de cultuur en de historie van een bestemming. Geen strandvakantie. Oké, op rondreis met NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Een warmtepomp zonder buitendeel? Kijk snel op ontmoetvincent.nl. NRV. Nu tot €200 vroegboekkorting op nrv.nl. Je wordt door de overheid als fraudeur bestempeld zonder dat het duidelijk is wat je misdaan zou hebben. In een notendop het verhaal van ouders in het toeslagenschandaal. Hoe heeft dit schandaal zich zo kunnen ontwikkelen? En belangrijker nog, waarom wordt het niet opgelost? Vanavond in Radar, 20:30, Avrotros, NPO 2. Dit is tot 18:30. Nieuws en Co. Het aantal patiënten dat vorig jaar zware pijnstillers kreeg voorgeschreven is toegenomen. Van de 1 miljoen patiënten gebruikten ruim 600.000 patiënten een sterk werkend opiaat, zoals fentanyl of oxycodon. Als je dat soort middelen lang gebruikt, dan is de kans groot dat je daaraan verslaafd raakt. Marcel Bouvy is hoogleraar farmaceutische patiëntenzorg aan de Universiteit Utrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Het is dus een grote groep mensen die deze zware pijnstillers voorgeschreven krijgt. Ja, wie zijn zij? Wanneer zegt een arts, nou, een paracetamol, dat gaat niet werken, je hebt echt iets sterkers nodig? Ja, nou, het is een hele grote groep, maar een heleboel van die mensen gebruiken die middelen gelukkig kortdurend. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die een operatie hebben gehad, een knie vervangen of een heup vervangen. Dat zijn al 100.000 mensen per jaar. En die krijgen... een paar dagen na de operatie is de pijn zo hevig dat ze zo'n extra pijnstiller nodig hebben. En eigenlijk is het daarna, kunnen ze gewoon uitkomen met paracetamol. En daarnaast is er een grote groep mensen, en dat zijn vaak relatief wat oudere mensen, middelbare leeftijd tot wat ouder, met chronische lage rugpijn, chronische klachten van de gewrichten. En eigenlijk is dat een groep die je beter deze pijnstillers niet kan geven, want ze helpen wel even kortdurend. Maar eigenlijk wen je er heel snel aan en eigenlijk helemaal geen baat meer van. De lijn is... Ik ga u even onderbreken, meneer Bouvy, want de lijn is zodanig slecht dat het echt te veel afleidt. Dus we gaan nu eventjes bellen via de telefoon en dan kijken we of dat wel... dat zou natuurlijk gewoon hartstikke goed moeten gaan. Kijken of we dit hele verhaal wel goed kunnen volgen. Meneer Bouvy, bent u daar weer? Ja, daar ben ik weer. Ja, u vertelde dus net dat dit is dus een groep die het kortdurend gebruikt. Dat is eigenlijk ook niet erg, want daar is het voor bedoeld. Hè? Even een korte klap. Maar er is dus ook een groep mensen die chronische pijn heeft en die het dus ook gebruikt. En daar is het dus eigenlijk niet voor bedoeld. Nee, daar is het niet voor bedoeld. En die mensen hebben daar eigenlijk ook helemaal heel weinig baat bij. Hè? Ze denken in eerste instantie misschien van het helpt. Maar ze komen al vrij snel van dat ze iets gebruiken wat niet meer helpt en waar ze ook niet meer mee kunnen stoppen. Maar hoe kan het dan dat voorgeschreven wordt aan deze mensen? Dat is een ingewikkelde wisselwerking. Mensen gaan regelmatig naar de dokter toe, klagen over pijnklachten. Ze hebben al andere pijnstillers gebruikt. En zo'n dokter denkt op een gegeven moment ook van, ja, die wil die patiënt graag helpen. Die denkt, nou, probeer dit allemaal een keertje. En dan kan het snel verkeerd lopen. Ja, want het is dus hartstikke verslavend. Ja. En... Nou ja, dus je moet twee dingen. Je hebt twee dingen. Je hebt gewenning en verslaving. Dus gewenning heeft het bij iedereen. Dus iedereen went er vrij snel aan. En als ze dan mee gaan stoppen, dan krijgen ze eigenlijk ontwenning. Wat vaak betekent dat ze weer meer pijn hebben. En dan denk ik, nou, dan moet ik het maar weer gebruiken. En verslaving, dat is een wat kleinere groep die echt, ja, die het heel fijn vindt. Die het middel lekker vindt en die er eigenlijk ook steeds meer van wil gaan gebruiken. Dat is een wat kleinere groep. Ja, afgelopen jaar was er een stijging van 6,4% in het aantal gebruikers van de sterk werkende pijnstillers. Is dat iets om ons zorgen over te maken? Nou ja, deels wel. Want je zou kunnen zeggen, weet je, van iedere 100 mensen die het krijgen voorgeschreven, zullen er 5 of 10 het langdurig gaan gebruiken. Aan de andere kant is er ook wel bemoedigend nieuws dat het totale gebruik wel is afgenomen. Dus wat we zien is dat mensen wel kleine hoeveelheden krijgen. Meekrijgen. Wat er in het verleden bijvoorbeeld veel gebeurde, was dat mensen na een opname in het ziekenhuis meteen voor een maand meekregen. En je ziet nu dat het gemiddelde hoeveelheid die mensen meekrijgen veel kleiner is. Dus dat is alweer gunstig, want dan heb je minder kans om eraan te wennen. Ja, dus huisartsen zijn daar ook wel voorzichtiger in geworden en zich ook bewust van het risico. Ja, dus ja, zowel in ziekenhuizen zie je dat men wat voorzichtiger is. En ook ja, de huisartsen, dat hopen we. We weten in ieder geval, we hebben een aantal projecten lopen momenteel waarin er tussen apothekers en huisartsen afspraken worden gemaakt om een kleine hoeveelheden voor te schrijven. En nou ja, ik merk in ieder geval dat er heel veel belangstelling voor is, ook uit het land. Dat er wel echt bewustzijn is. En dat zie je ook wel in de cijfers, dat er wat kleine hoeveelheden worden gebruikt. Ja, maar die mensen dan die chronische pijn hebben, die dus ja, voorheen dit soort pijnstillers voorgeschreven kregen, zijn er alternatieven? Nou ja, het interessante is dat eigenlijk middelen als paracetamol en ibuprofen, die je zelfs bij de drogist of in de supermarkt kan kopen, weliswaar iets hogere doseringen, eigenlijk bijna net zo effectief zijn als deze opiaten. Hè? Dat weten net veel mensen niet. Ja, het is eigenlijk zo dat die helemaal niet zoveel slechter werken. En zeker als je ze langere tijd nodig hebt, ook een werking beter blijven behouden. Dus dat zijn alternatieven. Maar wat minstens zo belangrijk is, is ook ja, het omleren gaan met chronische pijn. Want we krijgen gewoon heel veel mensen die steeds ouder worden. En dan ja, dat gaat gepaard met gebreken, last van je gewrichten, last van de rug. En het is heel belangrijk om daar juist de acceptatie te hebben van dat niet alles meer heel goed gaat. Dat je een beetje klacht, een beetje pijn soms bij het leven wordt. Maar ook vooral andere zaken als oefeningen. Zorg dat je spieren sterker zijn. Hè, waardoor je heupen en je knieën ontlast wordt en je rug wordt ontlast. Dus er zijn ook heel veel andere dingen die je kan doen, behalve pijnstillers gebruiken. Toenmalig minister Bruins kondigde een aantal jaar geleden in 2019 allerlei maatregelen aan om het gebruik van zware pijnstillers aan te pakken. Want hij wilde niet dat we de kant van Amerika opgaan, waar ze een enorme opiatencrisis hebben. Bent u bang daarvoor dat we die kant op gaan? Nou, we zien eigenlijk sinds die tijd zijn wij ook bezig met allerlei projecten. En het gebruik is eigenlijk wel redelijk gestabiliseerd. Het was een beetje gedaald en het is nu weer gestegen. Dat is tot op zekere hoogte verontrustend. Maar ja, de mate waarin we opioïden gebruiken in Nederland vergeleken met de Verenigde Staten valt heel erg mee. Okay. Maar er zijn wel degelijk ook een heleboel mensen die echt in de problemen die er komen. Je zou kunnen zeggen, ja, weet je, iedere patiënt die in de problemen komt, is er één te veel. En er zijn nu al honderden tot duizenden mensen die naar de verslavingszorg moeten om af te kicken. Dus dat is ja. Dus er is iets veranderd, maar het is nog niet genoeg? Nee, en het probleem zit hem nu met name dat, denk ik, bij die grote groep die al chronisch gebruikt. En je ziet ook wel bij die opiaten dat het soms lang duurt. We hebben heel veel patiënten ook gesproken. En mensen zijn soms jarenlang aan het gebruiken voordat het zodanig uit de hand loopt dat ze daar ook problemen krijgen in hun relatie, met hun werk. En dan hulp gaan zoeken. Ja. Dus er is nog wel een groep mensen, denk ik, die echt al problemen heeft en die nog zeg maar een beetje doormoddert. Dus die is er zeker. Dank voor de uitleg. Marcel Boefi, hoogleraar farmaceutische patiëntenzorg. 80 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog worden archieven openbaar toegankelijk met daarin honderdduizenden dossiers die gaan over collaboratie, samenwerking met de Duitsers. Grotendeels van verdachten die niet zijn veroordeeld. Al die dossiers worden gedigitaliseerd, waardoor je ze gewoon van achter de computer thuis kunt bekijken en onderzoeken. Verslaggever Jeroen de Jager ging kijken op de plek waar dat allemaal wordt voorbereid. Druk op de bel even, René Spierings, projectleider van de digitalisering hier van het Nationaal Archief. En dan kom je binnen in een soort, ja, ik noemde het net een digitale tempel. Het zijn allemaal scanmachines, de meest geavanceerde volgens mij. Hoeveel gaan jullie scannen, René Spierings? Wij gaan in totaal 3,8 kilometer van het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging scannen. En hoeveel documenten zijn er? Ongeveer 30 miljoen. 30 miljoen? Ja, ja. En dat wordt helemaal handmatig gedaan hier door mensen. Laten we even hier in deze pentagramachtige vorm is het bijna. Ja, ik ga er allemaal symboliek bij halen. Ja, heerlijk. Ja. Het is ook een bijzonder sfeertje hier. Er wordt natuurlijk ontzettend geconcentreerd gewerkt. Om de beeldkwaliteit van de scans te kunnen garanderen is het licht ook wat gedempt. Dus het is een hele mooie, rustige ruimte waar we eigenlijk in staan. Ja. Allemaal heel oud papier. Heel oud papier, ja. Voel je dat dan ook? Valt het wel eens uit elkaar? Want u bent hier aan het scannen. Ja, dat valt inderdaad af en toe wel eens uit elkaar van het ouderdom, zeg maar. En weet u met wat voor belangrijk werk u bezig bent? Ja, met de Tweede Wereldoorlog. Ja. Hier liggen dus dossiers van 300, misschien wel 400.000 verdachten, grotendeels, hè? Mensen die verdacht werden van collaboratie, inderdaad. Ja. En dan is het straks gescand en dan wordt het beter doorzoekbaar dan het ooit is geweest. Hè. Ik denk ook met kunstmatige intelligentie die er tegenaan wordt gegooid, het best doorzoekbare dossier ooit. Ja, absoluut. Kijk, we weten van de fysieke stukken waar het dossier van de specifieke verdachte zich bevindt. Maar wat je op dit moment bijvoorbeeld niet kunt zoeken, is waar de slachtoffers zich bevinden. En omdat wij alle scans tekst doorzoekbaar maken, dus met handschriftherkenning en met optical character recognition, kun je straks eigenlijk, ja, wordt die machine leesbaar. Dus kun je als zijnde Google, kun je daar op gaan zoeken op onze website. Laat het maar openmaken. Doe het. We gaan er even een doos bij pakken met Edwin Klein, projectleider van Oorlog voor de Rechter, de organisatie die in feite al die dossiers gaat digitaliseren, openbaar maken. En dan zitten daar mappen in met een touwtje omheen. Dit is inventarisnummer 76758, ministerie van Justitie, Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging 1945-1952. En hier papier mag ik het pakken. En er zit nog iets spannends voor. Dat is namelijk een foto. En wat is dit dan voor spul? Want het is grotendeels zijn het dossiers van verdachten. Het is een combinatie van stukken die te maken hebben met de rechtsgang. Dus dan heb je het over een procesverbaal, uitspraak. En die foto's bijvoorbeeld, dat waren bewijsstukken. En we vinden dus ook brieven en dagboeken en allemaal van dat soort materiaal in dit dossier. Ik had het er net met René Spierings over. Die zei, ja, er zit allerlei gevoelig materiaal in. Dat wordt nu beter ontsloten dan het ooit is geweest. Ja, daar kunnen wel eens allerlei verrassingen uitkomen. Verwacht u dat? Ja, dat verwacht ik wel, inderdaad. Het is een heel moeilijk archief in die zin dat we zowel juridisch als ethisch zijn we eigenlijk aan het pionieren. Want het is een archief over collaboratie. En we zijn in gesprek met nabestaanden van slachtoffers en verdachten die in dit archief worden genoemd om te kijken hoe we het precies beschikbaar gaan stellen. Dat kan het zomaar eens pijnlijk worden voor mensen? Ja, dat zou heel goed kunnen. En dat willen we natuurlijk zoveel mogelijk vermijden. Wij vinden het ook heel belangrijk. Hè? Dit archief is ook een aanzet om het thema collaboratie in het publieke domein ter discussie te brengen, dat daar ook meer over wordt gepraat. Tot dusver is dat echt een onderwerp wat heel erg in de taboesfeer heeft gezeten. Ook heel erg in zwart of wit. Dus wij hopen ook dat dit archief een aanzet is om ook dat hele donkere verleden van de Tweede Wereldoorlog, om daar meer inzicht in te krijgen. We hebben het daar voldoende over gehad na de oorlog, over collaboratie en wat we daarmee moeten als volk. Nou, als u het aan mij persoonlijk vraagt, dan denk ik nee. Ik denk dat het nu ook het moment is gekomen. Zoveel jaar na dato. Na dato, om het daar ook over te hebben. De meer pijnlijke kant van de oorlog is ook deel van die oorlog. En ja, dat zijn hele akelige verhalen. Maar het is ook wel, het leidt uiteindelijk wel tot een breder begrip van wat zo'n Tweede Wereldoorlog eigenlijk betekende. Wat oorlog überhaupt betekent. En wat oorlog überhaupt betekent. Want je ziet een heleboel patronen natuurlijk ook in hedendaagse oorlogen terugkomen. Ja. Leuke is het allemaal niet. Leuk is het zeker niet, nee. Dat was een reportage van Jeroen de Jager. Erik Evengroen bij de ANWB. Best wel wat problemen, hè, op sommige plekken. Hoe is het nu? Die vertraging die we inderdaad op de A15 al heel de middag was, die is voorzichtig aan het oplossen. Maar de vertraging daar is nog altijd ter hoogte van Hoogvliet. Bijna anderhalf uur nog altijd, maar het wordt wel minder. En ook een opvallende file nu ook op de A12, Den Haag richting Arnhem. Bij Maasbergen is de afrit daar dicht en dit komt door een ongeval op de aansluitende provinciale weg. Het rijdt daar langzaam over 13 kilometer en de vertraging is een half uur. Direct met Through the Looking Glass. Sportnieuws dan. Annemiek van Vleuten maakt volgende maand haar opwachting bij de WK Gravel. En dat terwijl ze eigenlijk gestopt was met professioneel wielrennen. Ja, was ook in een gekke bui om daar ja tegen zeg. Maar in ieder geval de ploeg vond het leuk, de sponsor van de vindt het leuk. En ik vind het zelf eigenlijk ook wel grappig om nog een keertje mee te doen. Maar ik heb geen ambities om er een hele gravelcarrière van te maken. Dus ik denk dat het heel gelijk beëindigt. Geen doorstart dus, maar Van Vleuten ziet het meer als een onderdeel van haar afscheidstournee. Shane Kluivert heeft vandaag zijn eerste contract bij FC Barcelona getekend. Hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader Patrick Kluivert. Die speelde van 1998 tot 2004 bij de Spaanse voetbalclub. Shane Kluivert staat al langer te boek als groot talent en mag, nu hij 16 jaar oud is, een profcontract tekenen. En we blijven even bij FC Barcelona, want trainer Xavi verwacht dat Frenkie de Jong voorlopig is uitgeschakeld vanwege een enkel blessure. Hij viel dit weekend geblesseerd uit na een harde trap op zijn enkel. De blessure is ook een tegenvaller voor bondscoach Ronald Koeman, want die zal hem bij Oranje hoogstwaarschijnlijk moeten missen in de EK-kwalificatiewedstrijden volgende maand tegen Frankrijk en Griekenland. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Meer werken met de natuur en ook behoud van biodiversiteit. Zo ziet de toekomstige landbouw eruit, als het aan de overheid ligt. Maar van bedrijven en banken krijgen boeren vooral andere signalen, blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit in opdracht van het ministerie van Landbouw. Judith Westerink heeft dat onderzoek gedaan. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat zijn die signalen? Wat is de belangrijkste boodschap die boeren krijgen van bedrijven en banken? Nou, boeren krijgen verschillende boodschappen van bedrijven en banken. Maar de belangrijkste is toch wel dat het goed zou zijn als de landbouw hoogproductief en innovatief zou worden. Ja, en hoe ziet dat er concreet uit? Nou, als je bijvoorbeeld de foto's ziet in brochures of nieuwsbrieven van veel bedrijven, dan zijn het hoogproductieve graslanden en akkers. Netjes, strak, zonder sprietje onkruid, mooi egaal groen. Dat soort plaatjes worden veel getoond. Ja, terwijl als je meer natuurinclusief werkt, zoals dat zo mooi heet, dan zou je een veel rommeliger beeld hebben eigenlijk. Meer bloemetjes, meer nattigheid, ook meer afwisseling in het landschap. Meer ruimte eigenlijk voor biodiversiteit. Ja. Hoe heeft u daar nou onderzoek naar gedaan? Want het lijkt me vrij lastig. Ja, u heeft het dus over folders waar dan foto's in staan. Maar het lijkt me vrij lastig om de communicatie tussen bedrijven en banken en boeren, om daarachter te komen. Ja, het liefst zou je er natuurlijk bij zitten als zo'n bedrijf dan op bezoek komt bij een boer. Dat noem je dan een erfbetreder. Maar ja, op het moment dat wij erbij gaan zitten, dan hebben we ook al invloed op dat gesprek. Dus we hebben gedacht van, hoe kunnen we nou materiaal vinden waar we zelf geen invloed op hebben? En daarom zijn we naar de landbouwbeurzen gegaan. En hebben heel veel van die flyers en brochures opgehaald. En we hebben ze ook gewoon opgevraagd bij die bedrijven en banken. En van de websites afgehaald. En zo hebben we een brede palet, een dikke stapel materiaal opgehaald en geanalyseerd. Ja, is het erg dat zij eigenlijk een ander verhaal vertellen dan de overheid? Nou, het is in ieder geval niet verrassend. Er zijn natuurlijk een heleboel partijen die invloed hebben op boeren. En we waren gewoon nieuwsgierig van wat zijn de verhalen die deze partijen vertellen. Ja, en luisteren ze er ook naar? Want dat is natuurlijk de vraag. Ja, dat is een hele goede vraag. Een boer beslist uiteindelijk zelf, denk ik dan. Ja, dat zeggen ze zelf ook graag. En dat zeggen andere partijen ook. Maar dat hebben wij niet echt onderzocht, of ze daarnaar luisteren. Maar feit is wel dat we eigenlijk veel meer natuurintensieve landbouw nodig hebben voor de biodiversiteit en de waterkwaliteit. En dat het nog maar mondjesmaat van de grond komt. Ja, precies. En althans dat het in het beeld wat zeg maar wordt geschetst niet goed van de grond komt. Of u bedoelt gewoon ook in de werkelijkheid? Het gaat te langzaam. We zien wel het aantal natuurintensieve boeren neemt wel toe. Ik zeg wel eens, ik ken ze niet meer allemaal. Dat is goed nieuws. Want eerst was dat wel zo. Er was een tijd dat ik echt wel veel kende, ja. Ja, maar nu, om aan te geven hoe weinig het er nu waren. Nu raak ik de tel kwijt. Dus dat is wel goed nieuws. Maar we zouden eigenlijk willen dat het er veel meer worden nog. Ja, en dan zou je dus ook die andere partijen mee willen hebben, kan ik me voorstellen. Ik denk dat het enorm zou helpen. als iedereen om boeren heen hen zouden helpen bij die transitie. Dus dat ze niet alleen geen tegenstrijdige signalen meer krijgen, maar dat ze ook echt geholpen worden om stappen te zetten. Nou, en bijvoorbeeld banken zijn daar echt heel erg belangrijk in. Ja, want hoe groot is de rol van de banken daarin? Nou, heel veel boeren hebben natuurlijk leningen bij de bank. En als een bank kan dan best mede bepalen welke kant een boer uit kan of welke kant een boer niet uit kan. Als er geen financiering wordt gegeven voor een bepaalde ontwikkelingsrichting, dan wordt het voor een boer heel moeilijk om toch die kant uit te gaan. Ja, maar heeft u dan ook echt onderzocht dat dat dan ook wel eens gebeurt? Dat wellicht een boer dus wel natuurinclusiever wil werken en dat een bank dat echt tegenhoudt? Nou, in dit onderzoek hebben we alleen gekeken naar wat zijn de verhalen die banken en bedrijven aan boeren vertellen. Dus we hebben niet gekeken naar wat gebeurt er dan met die boodschappen. Nee, precies. Dus dat is, ja, dat is een aanname, maar dat weten we dus niet zeker. Dat boeren luisteren naar deze bedrijven? Ja. Ja, dat denken we allemaal, maar dat weten we niet zeker. Nee, precies. Ja, er is ook veel onzekerheid, hè, voor boeren. Het is misschien ook wel logisch dat bedrijven met een behoudend verhaal komen, of niet? Het is wel te verwachten. Het zijn vaak bedrijven die... er zitten ook bijvoorbeeld coöperaties tussen waarvan boeren zelf lid zijn. Mm-hmm. Dus dan praten ze zeg maar tegen zichzelf. Het zijn bedrijven ook die diensten en producten proberen te verkopen aan boeren. Dan verwacht je ook wel boodschappen waar die boeren graag willen horen. Hè? Ik bedoel, zo gaat het vaak met marketing. Ja. Ze proberen zich te verplaatsen in een doelgroep. Dat is heel erg logisch. Ja, precies. Dank u wel voor dit gesprek. Judith Westerink, onderzoeker bij de Wageningen Universiteit. NPO Radio 1. Deze week opent de koning de expositie Nationaal Stilstaan bij Corona. 5 dagen. In 5 dagen, iedere dag een persoonlijk verhaal over de enorme impact van de pandemie. Zo praat ik met de vader van Pepijn, die de lockdown slecht verteerde en op 14-jarige leeftijd overleed. Met Ilse, die als verpleegkundige moest bijspringen op de IC. En met Ariane, die haar broer verloor aan COVID. Een ziekte waarin hij niet geloofde. NTR en Pound met 5 dagen. Elke avond tussen 8:30 en 8:30. Persoonlijke verhalen over de impact van corona. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relax fortuin samen. Zodat ook u kan zeggen, relax, in een fortuin van Meubelzorg. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum het Hannemahuis, Harlingen. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Geen rust, ik neem de tijd. Ik rijd relaxed alle buren blij. Ja, doe maar lekker rustig aan, want een relaxte rijden maakt de buurt blijer. Buurtje happy. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. De beste private bank van Nederland? Vraag het onze cliënten. Bank ten KTNC. Private banking sinds 1881. Onthoud die naam. Beleef de magie van de Elfstedentocht. Het geert on. Spektakelmusical De Tocht vertelt een verhaal van afzien, doorzetten en de kracht van vriendschap. De Tocht der Tochten is nog nooit zo dichtbij geweest. Bestel vandaag nog kaarten op musicaldetocht.frl. 6 uur. NPO Radio 1. Fleur Wallenburg. Goedenavond. In het laatste half uur van Nieuws & Co. Betaalbaar openbaar vervoer voor iedereen. Daarover hoorden we veel politici de afgelopen week. Een extra spitsheffing door de NS valt in Den Haag dus niet in goede aarde. En zanger Barry Manilow brak dit weekend een record. Hij heeft nu meer shows in Las Vegas gegeven dan Elvis. Ik praat er zo meteen over met niemand minder dan Lee Towers, die tientallen keren naar de Strip afreisde om shows van zijn Amerikaanse collega's te bekijken. Nu eerst het NOS Journaal met Michel Koenen. Het Rijk moet 400 miljoen investeren in de politie om de capaciteitsproblemen op te lossen. Dat zeggen de 10 regio-burgemeesters in een brief die ook door de politie is ondertekend. Als er niks gebeurt, dan zal het aantal agenten verder afnemen, en dat terwijl het werk alleen maar complexer wordt. De ondertekenaars wijzen onder meer op de vele explosies in woonwijken en het toenemend aantal bedreigingen van mensen in openbare functies. En er wordt meer van de politie gevraagd, maar onvoldoende in ze geïnvesteerd, stellen ze. De Nederlandse publieke omroep moet niet uit 9, maar uit maximaal 6 omroepverenigingen bestaan. Dat adviseert het Adviescollege Publieke Omroep, dat een opdracht van het kabinet de toekomst van de NPO heeft onderzocht. In het rapport staat verder dat de overheid zich minder met de publieke omroep moet bemoeien. Ook moeten omroepen aan strengere voorwaarden voldoen en zouden ze beoordeeld moeten worden op hun toegevoegde waarde in de samenleving, zegt de voorzitter van de commissie tegen 1 Vandaag. Wij vinden dat nieuwe omroepen, maar ook de bestaande, want wij vinden dat ze langs dezelfde meetlat gelegd moeten worden, dat een herkenbaar, eigenheid, uniciteit, bijdrage aan dat publieke bestel, dat dat eigenlijk de kern moet zijn. En dat werken we in het advies uit ook in wat meer operationele criteria, maar nogmaals, de verdere uitwerking en toepassing daarvan vinden we dat thuis hoort bij de autoriteit publieke media. Het rapport over de NPO is overhandigd aan demissionair staatssecretaris Oesloe van Media. Het doek lijkt definitief gevallen voor winkelketen Big Bazaar. De rechter heeft voor de derde keer beslist dat het bedrijf geen extra tijd krijgt om orde op zaken te stellen. Het bedrijf legt zich nu neer bij die beslissing. De Nederlandse acteur Rijkie de Valk is op 23-jarige leeftijd overleden. Hij speelde onder meer in Dertigers en Oogappels. Zijn nabestaanden schrijven op sociale media dat Rijkie ervoor heeft gekozen om zijn licht vanaf boven over ons te laten schijnen. Ajax stapt mogelijk naar de rechter omdat de club woensdagmiddag de gestaakte wedstrijd tegen Feyenoord niet wil uitspelen. KNVB heeft dat besloten, ondanks het feit dat er die avond al een inhaalwedstrijd van Ajax gepland stond tegen Volendam. En ook die club is woest over het besluit. Er komt nog dit jaar, dit voetbalseizoen, een experiment met een digitale meldplicht voor hooligans met een stadionverbod. Dat heeft burgemeester De Pla van Breda bekendgemaakt. In 3 gemeenten, welke weten we nog niet, gaan het ministerie van Justitie en Veiligheid, de KNVB en de gemeente de proef uitvoeren, zegt De Pla. Ervoor zorgen dat de clubs echt weer de baas zijn in het stadion. En dat we duidelijk maken met de goedwillende supporters, met de gemeente, met de politie, dat er geen ruimte is voor de mensen die het voortdurend verpesten. En dat betekent af en toe ook harde maatregelen nemen, gericht op de personen die het steeds verknallen. Maar ook als een groep te groot is om iedereen eruit te halen, dan maar eventjes zonder dat gedeelte van het stadion en gewoon kijken of het dan wel rustig kan plaatsvinden. Supporters met een meldplicht moeten zich via een app melden en mogen dan tijdens een wedstrijd niet in de buurt van het stadion komen. Het ministerie van Justitie komt binnenkort met meer details over het experiment. 2 mannen die 2 jaar geleden een vrouw uit Amsterdam doodschoten hebben in hoger beroep een zwaardere straf gekregen. Ze werden eerder veroordeeld tot 26 en 22 jaar cel, maar krijgen nu 30 jaar cel opgelegd. Het slachtoffer was de 27-jarige Ayla Mintjes, die samen met haar vriend in een auto onder vuur werd genomen. Niet Mintjes, maar haar vriend was vermoedelijk het doelwit. De vriend van Mintjes is een bekende uit het criminele milieu en stond volgens de politie op een dodenlijst. Op een later moment dient het hoge beroep van een derde man die ook betrokken was bij de dood van Mintjes. Het weer nog vanavond en vannacht wat opklaringen. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen vooral in het oosten zon. Het wordt dan 19 graden op de Wadden tot maximaal 24 graden in het zuidoosten. En er waait een stevige zuidenwind. Michel, dankjewel. We gaan nog even naar Erik Evengroen bij de ANWB. Loopt de avondspits al ten einde, Erik? Nou, ten einde is iets te enthousiast, maar de files worden wel voorzichtig, gaan al wat korter. Behalve in de regio Rotterdam is er nog veel vertraging. Dat heeft alles te maken met een eerder ongeluk vanmiddag op de A15 bij Hoogvliet. De weg is lange tijd dicht geweest. En het geeft nog oponthoud op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen het Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein rijdt het langzaam over 11 kilometer. Vertraging ruim een half uur. En ook een half uur oponthoud op de A13 Den Haag richting Rotterdam voor Rotterdam Overschie. En daar rijdt het langzaam over 12 kilometer. En de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam-Noord en Knoopend Terbrechtseplein. 9 kilometer file en een half uur vertraging. En de meeste oponthoud nog altijd op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Voor Spijkenissen staat nog altijd 21 kilometer file. Met een vertraging van ruim een uur. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Is je telefoon kapot, traag of al wat ouder? Sta dan even stil. Is een nieuwe telefoon wel echt nodig? Geef je telefoon een langer leven. Vodafone helpt je daarbij. Recycle, reuse, repair, reduce. Ontdek het op Vodafone.nl. Together we can. Vodafone. Ja, wat zijn we trots. Het is gewoon weer gelukt. Hornbach is voor de 17e keer uitgeroepen tot beste bouwmarkt van Nederland. En dat niet alleen. Ook zijn we voor de 6e keer beste webshopbouwmarkt geworden. En daar kunnen wij natuurlijk maar één ding op zeggen. Schot Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schot Energy. De grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schot.nl. De toekomst laat zich lastig voorspellen. Ga maar na. Doe jij nog waarvoor je hebt gestudeerd? Inderdaad, dingen veranderen. Maar één zekerheid kun je wel inbouwen. Geld voor later. Als je het goed regelt tenminste. Wij zijn onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? NPO Radio 1. NOS NTR. Om de drukte in de treinen te verminderen wil de NS treinkaartjes in de spits maximaal €2,50 duurder maken. Een plan dat niet heel goed valt bij deze reiziger. Het is al zo'n klote ervaring in de spits. En ook nog wat duurder, ja. Maar ja, misschien wordt het dan wel beter verdeeld. Fleur Wallenburg. Nieuws & Co. Want ja, die betere verdeling, dat is wel wat de NS hoopt. Dat door die hogere kosten meer mensen de spits gaan mijden. Dat zei NS-topman Wouter Koolmees vandaag in de Tweede Kamer. Politiek verslaggever Roel Bolsius. Roel, ja, Koolmees moest de Tweede Kamer ervan overtuigen dat die spitsheffing volgens hem echt nodig is. Wat voor argumenten had hij daarbij? Ja, dat de meeste treinen in Nederland vrij leeg rondrijden. Alleen in de spits en dan ook alleen nog op de drukke plekken in het land is het echt vol. En hij zegt dat een betere verdeling van het reizigers over die treinen helpt het beter te maken voor de reiziger. Daarom komt hij met een voorstel voor een spitsheffing vanaf 2026. En hij komt er nu mee omdat de politiek deze weken beslist over de concessie van het hoofdrailnetwerk tussen 2025 en 2033. En dan moet de politiek besluiten wie er mag gaan rijden op dat hoofdrailnetwerk. En dat is de NS, die gaat dat gewoon doen. En vooral onder welke voorwaarden die maatschappij mag gaan rijden. En de NS hoopt dat mogelijk deze spitsheffing daar onderdeel van wordt. En wat houdt die heffing nou precies in? Nou, in de kern is dat het de treinkaartjes goedkoper worden buiten de spits. En alleen duurder worden in de spits. En dan ook nog eens alleen als je reist via drukke stations. Ja, hoe precies is een beetje ingewikkeld. Is afhankelijk van verschillende factoren. Maar ik kan je wel een voorbeeld geven als je wilt. Nou, graag. Hoe laat is het nu? Hoe laat is het nu? Het is 8:09. Nou, dan haal ik straks de trein na 6:30 van Den Haag naar Leiden, waar ik naartoe moet. Ja. En dan kijk ik even in de tabel. Lijkt me een druk station, Den Haag. Ja, zeker, zeker. Ik kijk ook in de tabel en ik reis inderdaad tussen twee stations waarvoor de toeslag gaat gelden. Maar ik reis na de spits, dus er komt geen toeslag. Kaartje is nu €4,10 en dat wordt in het nieuwe systeem iets goedkoper. Maar als ik tussen 5:30 en 6:30 zou gaan reizen, dan komt daar €2 extra bovenop. En als ik morgen op dat tijdstip ga reizen, komt er €2,50 bovenop. Want de spits op dinsdag en donderdag is drukker dan op maandag. Oh, dus daar hangt het ook nog vanaf. En dit gaat ook gelden in de ochtendspits. En als je niet in het drukste half uurtje gaat, maar in het half uurtje ervoor of daarna, dan wordt die toeslag €1 goedkoper. Dus ja. Het hangt van verschillende factoren af hoe duur. precies nou, voor wordt. Jouw rol is het dus heel handig dat jij nu nog op dit tijdstip op de radio moet zijn. Maar goed, ja, de meeste mensen reizen natuurlijk niet voor hun lol in de spit. Nee, wat zegt Wouter Koolmees daar dan over? Dat het maar om een hele kleine groep reizigers gaat die specifiek op dat moment moet reizen. De meeste reizigers gaan erop vooruit in het nieuwe systeem. We hebben nu gezien dat ongeveer 20% van de reizigers dus wordt geconfronteerd met een duurder treinticket. 80% heeft een goedkoper treinticket. Wat we ook hebben gedaan is aan mensen gevraagd: kunt u echt niet op een ander moment reizen? Heeft u misschien een werkgever die de kosten voor u vergoedt? Of is er een andere manier waarop u tegemoet kunnen komen? Dus uit die analyse blijkt dat ongeveer voor 5% van de reizigers blijkt, die mensen hebben echt geen andere keuze. En juist voor die groep zouden we graag met de politiek samen alternatieven verzinnen om die groep tegemoet te komen. Ja, de NS wil dus ook de werkgevers mede verantwoordelijk maken voor dit probleem door mensen meer ruimte te geven om op andere momenten te reizen of mee te gaan betalen. Wouter Koolmees zegt ook dat het een opdracht is die breder is dan alleen de NS. Die drukte op specifiek dinsdag en donderdag zie je ook op andere plekken. Hij wijst bijvoorbeeld op de kinderopvang die dan het drukst is. Dus ze zegt, ja, dit gesprek is eigenlijk belangrijk voor meer plekken in de maatschappij. Ja, ja. En goed, hij moest dus de Kamer ervan overtuigen. Gaat dat spitstarief er echt komen? De staatssecretaris kan zich onder voorwaarden er op zich wel in vinden. Maar een kamermeerderheid is nog tegen. Die vinden het ingewikkeld dat werkende studenten en sommige mantelzorgers ook echt op dat moment in de spits moeten reizen en dan duurder uit zijn. Moet de komende week duidelijk worden of een meerderheid zich toch laat overtuigen, doordat het bijvoorbeeld op andere plekken en op andere momenten goedkoper wordt. Maar de Kamer zal het ingewikkeld vinden accepteren dat een kaartje duurder wordt, ook al is het alleen in die spits op de drukke plekken, zeker in verkiezingstijd. En het zou ook niet de eerste keer zijn dat de politiek er een stokje voor steekt. Het is namelijk geen nieuw idee, ook in 2010 en 2017, zei de politiek. Nou, dit zien we niet zitten. Oké, dus dat zou ook kunnen dat dat nu weer gaat gebeuren? Ja, dat moeten we de komende weken gaan zien. Oké. Ik dacht dat we nog heel eventjes naar Wouter Koolmees gingen luisteren. Ja, maar dat klopt. Kijk, Koolmees hoopt natuurlijk dat hij de Tweede Kamer er wel van weet te overtuigen. Maar als zijn charme-offensief niet werkt, dan zal dat ook gevolgen hebben voor de reiziger. We zijn open voor aanpassing van tarieven, aanpassing van voorwaarden. Natuurlijk, we willen graag draagvlak hebben, dus in overleg met de politiek. Maar als dit helemaal niet mogelijk is, als verdere, zal ik zeggen, spreiding van reizigers over de dag niet mogelijk is, dan zal het op lange termijn betekenen, over 20 jaar bijvoorbeeld, zal dat betekenen dat het treinkaartje fors duurder wordt. Omdat je dan meer materieel moet hebben, grotere stations, meer spoorwegen, om die mensen te kunnen vervoeren op die spitsmomenten in de dag. Ja, je hoort het, de NS is echt voor deze spitsheffing, maar de komende weken moet duidelijk worden hoe de politiek daarover denkt. We gaan het afwachten. Dankjewel, Roel. En hup, naar de trein jij. Dan, zo'n 300 agenten in Londen weigeren nog langer hun dienstwapen te dragen. Een collega van hen wordt aangeklaagd voor het doodschieten van een ongewapende zwarte verdachte. Dat was vorig jaar. Veel agenten zijn bang voor wat er met hen gebeurt als ze ook hun wapen gebruiken. Correspondent Arjen van der Horst. Arjen, agenten die hun wapens niet meer willen gebruiken, wat is er aan de hand? Ja, die vervolging van een collega die je net noemde, die heeft heel veel onrust veroorzaakt in het Londense politiekorps. In september vorig jaar schoot een agent een ongewapende bouwvakker dood na een achtervolging. Nou, het slachtoffer was de 24-jarige zwarte Londenaar Chris Keba. En zijn dood leidde toen tot veel woede, en nog steeds trouwens, in de zwarte gemeenschap. En vorige week besloot het Britse Openbaar Ministerie de agent te vervolgen voor moord. Nou, honderden agenten hebben daarop hun vuurwapenbevoegdheid ingeleverd. Zij zeggen, zo kunnen we ons werk niet doen. Wij begeven ons voortdurend in levensgevaarlijke situaties. En als we dan voortdurend het risico van vervolging boven ons hangt, kunnen we niet normaal en vrijelijk opereren. Nee, maar ze leggen niet helemaal het werk neer, toch? Want ze doen nog wel hun werk. Nee, voor de duidelijkheid, dit zijn geen agenten die staken, maar één specifieke bevoegdheid hebben neergelegd. De Britse politie is uniek, hè, omdat de overgrote meerderheid van de agenten geen vuurwapen draagt. Van de ruim 32.000 agenten in Londen heeft maar 2.500 de bevoegdheid om een vuurwapen te dragen. En dat zijn dan de agenten die bij speciale operaties worden ingezet, zoals grote evenementen of antiterreuroperaties. Ja, en wie vult dan nu het gat van deze agenten? Ik kan me voorstellen dat er dan voor dus bepaalde zaken wel die gewapende agenten nodig zijn. Absoluut. En dat leverde afgelopen weekend ook meteen problemen op. Zo is de Britse antiterreureenheid, de landelijke antiterreureenheid, ook onderdeel van het Londense korps. En daarvoor gelden hele strenge regels. Er moeten bijvoorbeeld altijd een minimum aantal gewapende agenten paraat staan voor antiterreuroperaties. Maar omdat dus honderden agenten hun wapenbevoegdheid hadden ingeleverd, waren er niet genoeg en moesten de strijdkrachten inspringen om de gaten te vullen. Al is zojuist bekendgemaakt dat de militairen hun ondersteunende rol weer hebben ingetrokken, omdat er sinds vanmiddag weer genoeg gewapende agenten inzetbaar zijn. En hoe reageert de Britse politiek? Ja, die reageert erg geschrokken. En dan vooral de regering. Premier Sunak sprak vandaag zijn steun uit voor de politie. Look, our firearms officers do an incredibly difficult job. They're making life or death decisions in a split second to keep us safe. And they deserve our gratitude for their bravery. Now, it's important when they're using these legal powers that they do so with clarity. And they have certainty about what they're doing, especially given the lethality that they are using. Ja, Sunak zegt dus, het moet voor de politie kraakhelder zijn wat hun wettelijke bevoegdheden zijn als ze dodelijk geweld gebruiken. Nou, de minister van Binnenlandse Zaken heeft inmiddels aangekondigd dat ze die wetten wil herzien. En zij suggereert dat ze maatregelen wil nemen die de politie beschermt tegen mogelijke vervolging. Nou, dat ontlokte weer een hele felle reactie van de Britse advocatuur. Lord MacDonald, dat is een vooraanstaand voormalig openbaar aanklager, die zei, ja, kan toch niet zo zijn dat de politie straks een veto krijgt over de onafhankelijke beslissingen van het Openbaar Ministerie. Dankjewel voor je uitleg, Arjen van der Horst. Erik Evengroen, hoe is het op de weg inmiddels? Nou ja, weer een opvallende file in de regio Rotterdam. Als je denkt dat we alles daar wel gehad hebben op de verschillende wegen, krijgt nu de A16 nog een probleem. Rotterdam richting Breda. Bij Rotterdam-Feyenoord is een ongeluk gebeurd. De weg is daar nu dicht. Verkeer kan wel over de rechter parallelbaan en de vertraging is hier ook inmiddels alweer een half uur. Door het dreigende faillissement van koopjesketen Big Bazaar lopen 1300 mensen het risico om hun baan kwijt te raken. Dat zegt vakbond CNV. Bestuurder Erik Maas stelt tegenover het ANP dat het faillissement een harde klap is voor het personeel, dat zich tot het laatste moment keihard heeft ingezet om de winkel overeind te houden. In de Westerkerk in Amsterdam kon het publiek vanmiddag afscheid nemen van Erwin Olaf. De fotograaf overleed afgelopen woensdag op 64-jarige leeftijd aan complicaties na een longtransplantatie. Veel mensen wilden hem vandaag nog een laatste eerbetoon brengen, zag verslaggever Josephine Trehi. Om 12 uur staat er gelijk al een lange rij op de Prinsengracht. Mensen kunnen iets schrijven bij binnenkomst in het condoleanceregister. Ik heb alleen mijn naam en adres opgeschreven. Ja, ja. De rest zie ik straks wel als ik bij hem ga kijken. Midden in de kerk staat de kist, een open kist. Met kaarsen eromheen. Daarnaast een grote foto waarop Erwin Olaf te zien is van de achterkant. Loopt een trap op, vanuit het donker naar het licht. Camera in de hand. Mensen lopen langs de kist. Blijven even staan. Leggen bloemen neer. Omarmen elkaar. Er is ook familie aanwezig van Erwin Olaf. Mensen verlaten de kerk weer aan de achterkant. Waar je dan uitkomt bij het homo-monument. Mensen praten nog een beetje na. Oom en neef en mijn hondje inderdaad. Dus we hadden het net over de verandering van tijden. En ja, Erwin was echt zo'n kind van die tijd. Heeft hij veel veranderd? Hij, maar velen met hem ook. Het was ook echt die tijd natuurlijk. Maar hij was zeker een vernieuwer. En iemand die ook heel goed was in heilige huisjes om verschoppen. Ja. Is dat ook de reden dat u hier bent vandaag? Ik probeer eigenlijk geen begrafenissen meer te doen, maar dit leek me wel mooi. En, nou, ook om Jimmy te laten zien van, kijk eens mijn tijd. En laten zien van, er is een grootheid te ons ontvallen. Ja. Want wat was voor jou de reden om te komen? Ik bewonder ook zijn werk. En ik ging graag mee met mijn oom. Ja. En ik vertelde ook nog tegen Jim, ja, de feesten en een milkshake. Ik heb wel meegedaan met achter de schaf was als act met Erwin, die feesten die je organiseerde. En ik verhaal net allemaal over de Roxy. En, dus het is echt opa verteld. Oude club hier in Amsterdam. Ja. Ja. En daar was Erwin Olaf ook altijd bij betrokken. Ook altijd feesten. Ja. De stad en Nederland en de wereld verliest een oog. Want hij had natuurlijk een oog voor prachtige dingen. Ja. Sterkte voor zijn nabestaanden. Hier verderop wordt ook druk nagepraat. Ik vond het indrukwekkend, vooral de foto, van dat hij echt de trap naar boven loopt naar het licht toe. En dat is al zo, al een tijd geleden is dat gemaakt. En dan geeft het extra indruk naast de kist waarin hij ligt. En dat maakt het totaalbeeld heel erg indrukwekkend. Ja. Dat, ja. Maar het mooie is ook alweer dat iedereen hier komt. Weet je, je neemt afscheid van Erwin, maar uiteindelijk is het ook alweer met de anderen verder gaan naar waar hij ook voor stond. Ja, het voelt een beetje als een reunie of zo. Je voelt het heel erg als een reunie. En vooral mensen die ook heel erg actief zijn in de LHBT-gemeenschap. En dat droeg hij zelf ook uit, maar ook voor iedereen. Dus niet alleen voor de groep, maar ook voor alle anderen. Want er was plek in zijn hart voor iedereen. Ja, ja. En voor u, meneer, wat was voor u de reden om hier vandaag te zijn? Voor mij is de reden dat Erwin eigenlijk een voorbeeld is voor mij. En voor heel veel fotografen. Ik denk dat hij de kunstfotografie in Nederland eigenlijk is begonnen. Ja. Wat vindt u het mooiste werk van hem? Eigenlijk het eerste rauwe, analoge werk van hem. Ja, het nog met zilverprints werken in de donkere kamer. Echt het handwerken, dat kon hij ook als geen ander. Want hij heeft al die prints zelf gemaakt. Tegenwoordig is het natuurlijk heel veel computers. Maar Erwin verstond het ambacht nog van de fotografie. En dat vind ik te gek. Ja, ja. Was het verdrietig om daar langs de kist te lopen? Ja, ik vond het wel verdrietig. En dat komt ook omdat je de familie natuurlijk ziet staan. En wat ik heel erg indrukwekkend vond, is toen ik daar aan kwam lopen, zag ik een enorme rij mensen. En dat verdient hij. Dat is, dat vond ik heel mooi. Ja. De uitvaart van Erwin Olaf vindt woensdag plaats in Besloten Kring. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Her name was Lola. She was a showgirl with yellow feathers in her hair and a dress cut down her hair. She would merengue and do the cha-cha. And while she tried to be a star, Tony always tended bar across the crowded floor. They worked from 8 till 4. They were young and they had each other. Who could ask for more at the Copa? Ja, moet ik deze nog afkondigen? Natuurlijk, Copacabana van Barry Manilow. En deze Amerikaanse zanger kan een bijzonder record op zijn naam schrijven. Hij heeft met 637 concerten, namelijk het record van de meeste optredens in Las Vegas gebroken. Dat stond nog altijd op naam van Elvis Presley. Vegas is sinds jaar en dag de stad waar de groten der aarde indrukwekkende concerten geven, vaak maanden, soms jarenlang achter elkaar. En naast Manilow en Presley hadden bijvoorbeeld Frank Sinatra, Celine Dion, Elton John daar shows. Adele staat daar ook momenteel nog steeds. En Lee Towers bezocht tientallen van deze concerten. Goedenavond. Goedenavond. 22 jaar lang ging u 2 weken per jaar naar Las Vegas om die concerten te bezoeken. Wat maakt nou die Las Vegas concerten zo bijzonder? Ja, omdat de faciliteiten, die waren gewoon, daar hoef je niet elke dag op te bouwen, weet je. Dat was er gewoon. Het licht en het geluid in de zaal, dat was 24/7 was dat beschikbaar. En daardoor kon je groots uitpakken als artiest. Er werd niet groter uitgepakt. De grootste zalen in die tijd, wij gingen er voor het eerst naartoe in 1983, omdat ik in 1984 voor het eerst in Ahoy ging staan. Maar de grootste zaal ook in Las Vegas was in die tijd rond 2000 man. Ja, dat valt eigenlijk wel mee. En toen ik naar Ahoy ging, dan gingen er 8000 in. Dus ja, we hadden geen referentie. Er had nog niemand ooit in Ahoy gestaan. Ook niet met faciliteiten, licht en geluid. En special effects. Dus ja, je moest dus je inspiratie gaan opdoen daar, waar het gewoon 7 dagen per week gewoon plaatsvindt. Ja. Met fotoorkesten de manier van belichting, de manier van geluid versterken, de manier van decors die ze daar multifunctioneel gebruikten. Ook in, we gingen niet alleen maar naar grote zalen waar 2000 Caesars Palace en Hilton Maar ook gewoon naar kleine dingetjes toe. En wat heeft u dan allemaal meegenomen naar die shows in Ahoy? Ja, die moest ik natuurlijk in Ahoy uitvergroten. Begrijp je wat ik mee bedoel? Ja, dat denk ik. Dus je kunt een inspiratie krijgen in een kleine zaal waar 500 mensen in kunnen. En dan kun je, zeg maar, de manier waarop ze het decor hadden gemaakt, de manier waarop ze de balletkleding. Maar om een voorbeeld te geven, als je. Ik was 2 jaar op tournee in Nederland. En als dan de kleinste zaal 700 man is, dan is de mogelijkheid om uit te pakken in een kleine zaal van 700 man natuurlijk buitengewoon beperkt. Ja. Nog een ander voorbeeld is dat als je het heen in een hele grote zaal staat, dan als je met de balletkleding in de doelen of in carré staat, dan kun je de kleding van het ballet kun je klein houden. Maar wanneer je naar Ahoy gaat, ja, dan moet ook die balletkleding die moet uitvergroot worden. Ja. Daarom koos ik ook altijd voor Ahoy. Niet voor een beentje, maar voor een 70-man orkest, weet je. Nog even terug naar Barry Manilow, want u heeft dus heel veel sterren gezien, maar niet Barry Manilow, toch, in Vegas? Barry Manilow, nee. Wij gingen altijd in januari. Dan was het altijd. En dan was hij er niet. Maar u heeft wel in uw eigen shows liedjes van hem gezongen, toch? Ja, wat je net liet horen, Copacabana, dat deed ik in Ahoy met 100 man ballet. Laten we heel even gaan luisteren. They were young and they had it southern. Who could ask for more at the Copa? Copacabana. The hottest was north of Havana. And a Copa, Copacabana. Music and fashion were always in fashion at a Copa. They fell in love. Lee Towers, u heeft nooit opgetreden in Vegas. Maar als ik dit zo hoor, dan had dat makkelijk gekund. Vindt u dat niet jammer? Nee, wij hebben Vegas naar Nederland gehaald in die tijd. En ik heb nog een keer een aanbieding gekregen van Caesar's World voor een gastoptreden in een Ice Spectacular. En daar heb ik mensen ontmoet. En dan word je toch een klein beetje met een sinister soort mensen. Kom je dan in aanraking. Die willen wat voor je gaan betekenen dat je naar Amerika komt. Maar wel beginnen met een tonnetje over te maken op hun bankrekening. Oh. Dus Toon Hermans. Het voelde niet goed. Toon was mijn godvader. En Toon die had met hetzelfde laken een pak had die te maken gekregen destijds. Toen die Amerika aspiraties had. Ja. Nee, dus daar heb ik maar gauw vanaf gezien. En ik had het veel te druk in Nederland. Ik had helemaal geen tijd om daarheen te gaan. Ook niet om naar Duitsland te gaan. Ik ben altijd helemaal druk geweest. In Nederland, ja. De grote shows in Las Vegas zijn eigenlijk nooit verdwenen. Ja, tijdens corona natuurlijk even. Maar u gaat niet meer, hè? Waarom niet? Nou ja, om te beginnen. De production value is tegenwoordig gebaseerd op de videocontent. Ik was in Ahoy, was ik een week aan het bouwen met decors, met trappen die omhoog gingen, met fonteinen die water spuiten. Tegenwoordig druk je op een knop en je kunt met elk nummer een andere achtergrond creëren. Ja, het is wel even anders dan dat het was. En dat kon toen niet, ja. Dat bestond niet. Als je nou weet wat fairy lights zijn, die heb ik bijvoorbeeld in 1984 in Europa voor het eerst gepresenteerd. Dat wist je niet eens wat het was in Nederland. Wat zijn dat? Zijn dat die sportjes die zo bewegen? Computergestuurd licht. Ja, precies. Dat inderdaad, ja. Nou ja, dat was baanbrekend. Dat je daar al toen al gebruik van maakte. Dank, Lee Towers, dat we eventjes met u van gedachten konden wisselen over die mooie Las Vegas shows. En dit was Nieuws & Co. Zometeen Dit is de Dag met Thijs van der Brink. Ja, als het aan het adviescollege publieke omroep ligt, moet de Nederlandse publieke omroep krimpen van 9 naar 6 leden omroepen. Zometeen een debat over de vraag of dat wenselijk is. Zometeen nu eerst op de hoofdpunten van het nieuws met Jeroen van Kan. Morgen om 5 uur dan is er een nieuwe Nieuws & Co. Graag tot dan en fijne avond. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij de Oekraïnse raketaanval op het hoofdkwartier van de Russische Zwarte Zeevloot in Sebastopol afgelopen vrijdag zijn volgens Oekraïne 34 marineofficieren gedood. Ook zouden meer dan 100 mensen gewond zijn geraakt, zegt de Oekraïne. Of dat ook klopt is moeilijk te verifiëren. Rusland zegt dat er geen doden en gewonden zijn gevallen. ABN AMRO is na 15 jaar geen staatsbank meer. De bank maakte vandaag bekend dat het merendeel van de aandelen niet meer in handen is van de overheid. De bank moest in 2008 tijdens de kredietcrisis worden gered door het Rijk. En sindsdien bezat de staat een meerderheidsbelang. De 10 regio-burgemeesters in Nederland willen dat de overheid 400 miljoen euro investeert in de politie. Dat schrijven ze in een brief die ook door de politie zelf is ondertekend. De helft van het geld moet gaan naar het oplossen van het structurele tekort aan politiemensen. De andere helft naar zaken als zichtbaarheid in de wijk en het aanpakken van de georganiseerde criminaliteit. 2 mannen zijn in hoger beroep veroordeeld tot 30 jaar